ورپسې چې کوم صورت شروع کیږي صورت انعام دی او تاسو ته اوس یو بل قسم لګل لګرا یادېږي خو نه برا یادېږي زبره که دومره وې ما چې قرآن شریف یو ایسه ختمه شو څه شو یو ایسه یادوم دې ته کنه چې ته ویل قرآن مې تسلوري سي تقسیم کړو سلوري سي تقسیم اولې سره صورت بقره نه والته صورت مائده اخیره پوري دویمه ایسه به شروع چې صورت انعام نه والته صورت کهف پوري دا به دویمه ایسه ای په اولې ته کې سو الہیت د الله تعالی بیانې دو خو عنوان د خالقیت سره الله الہ دی ولی خالق هغه دی زکه چې خالق هغه دی دا په دلیل کې بیانې دو نور بو سره مو خو زیات ته په خالقیت بیانې دو اوس پر دې نه دویمه ایسه شروع شي از سورت انعام نا الہیت دا اللہ تعالی بیانی پا عنوان دا ربوبیت باندی چی الہ اللہ ذکر دے چی تربیت دے گا کئی نو تربیت امور برا تیادی خوراک لتا جوڑ کو بارانی ترا ورولو دا طول دا سیزن برا تا ذکر کئی چی اگی کی تربیت ستا کی گی نو طول برا تا اگا سیزن ذکر کئی نو دا دیدان دا بیا رسی کی تر کمی پوری تر آغا سورت بنی اسرائیل تر خیر پوری چی کهب شروع کی گلتا بل الحمدللہ راشی نو چی بل الحمدللہ راشی نو بیا بل شروع شي صحیح شو نو پدې طرف باندې با دا د غیدا دوی مې څه فردي دا نه خدي سوره انعام مکی سوره ته خاطر اوسه پوره چې کوم سورتونه تاسو وی هغه ټول مدنی سورتونه اوس کوم راغی اوس مکی سوره راغی دا مکی سوره ته نازل شوی دی په میاں د مکی کې ښا او دا ډیر بهترین سوره ته بهترین صورت ده مفسرین وی من نجائب القرآن ده ده قرآن ده نجائبونه ده عمر رضی اللہ عنونا نقل دی وی من نجائب القرآن ده قرآن عمده صورتونه که ده صورت ده خواه سنگ صورت ده ده ده صورت ده چه ده پا مکه که نازلی دو به دغلا نقل کړی دی به حقیرا نقل کړی دی نو دې سره فرشتي راغلی په یو ځل دا ټول صورت نازل شو صرف د یو آیات نه بغیر دا ټول صورت په یو ځل نازل شو او دې سره دومره فرشتي راغلی وی چې زمکه او آسمان ترمنځ ځخلا ټول ډاکوه پوښتنه کنه بل روایت کے راضی ابن عباس نقل دی رضی اللہ تعالی عنہ و ادا فمکہ کے نازل جو چ نازل دو نو معه 70 الف ملک او یا ذر فرشتے وی یجرون بالتسبیح و طول التسبیح ویلو او دی سورۃ تراغلی خا دا ډیر عجیب سورۃ تے دمرنگے ا دب یاد بل یو یاد تکیر و عنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو دا بیا زان تا نازل چ دی سورۃ بیا دول ذر فرشتے راغلی وی دا ډیر عجیب سورۃ تے دغه وی قرطبی وی اصل من اصول المحاجه مع المشركين ده اصل ده صورت اصل ده في محاجه المشركين فمناظره المشركان کی ده مشرکان فمناظره کی ده صورت وہ یہ تو یہ بنیادی اصول کی صورت انعام ده خ صورت انعام ده کیون میں پر ذکر انا کا شے بل نو منشتری بس ده یون میں او انعام ورت زکوی کہ پدی کہ ده انعام ده زناور نہ دلائل پیش کی او اگ دلائل کہ خلق کے تحریم او تحلیل ده زان حلال او حرام اول کی تاغی بن رکھ گئی نو دغه سکی دغه تعالی نقل کئ په دې ورته سورت انعام وای خدای سورت انعام ربط چره هغه د دې مخکینی سورت سره په کوم ترتیب باندې دی نو د سورت انعام ربط د مخکې سورت مائدی سره په غن وجوهات باندې دی په غن وجوهات باندې دی مخکې سورت کې چې کوم دی ورته وکړل چې د خدای صفات چا لره دی یو الله لره دی علم د الله صفات او قدرت د چا صفات د الله صفات نو په دې سر کې ورته وای الحمدلله بس صفاتونه د خدای خاص الله لره دی بس خلاص شو دی کی بس بل خبره نشته دی د خدای صفات ټول الله لره دی دا رنگ په مخکینی صورت کې راته کو په شرک باندې شرک فعلی او شرک اعتقادی نو په دې کې برته اقسام د مشرکین وي هغه تاسو ته مې ویلو اقسام د مشرکین په غیب هغه برته ذکر کړي سلور قسمه مشرکان دی بل کواکب ابراهیم علی السلام د ستورو د مشرکان سره مقابله کړي وا دا رنگ درې قسمه مشرکان نور دی انسانان د الله سره شریکي جنات شریکي ملائکی شریکي هغه په یو یاد کراوړي وجعلوا لله شرکا الجن دوی ګرځي الله تعالی ته مقرري الله تعالی له شریکان د جناتنا وخلقهم او الله دا جنات او انسانان پیدا کړی دي دویم وخرقوا له بنين دوی جوړي الله لره زامن زامن یې څوک جوړول عیسی علی السلام عزیر علی السلام هغه باندې ولا رات کوي هغه زامن د انسانانو نو مشرکین بل انس مشرکین به عباد الله الصالحین ورته وایي هغه باندې بارا دوکي بیا مشرکین بل ملائکه دی دی نور پسی وی و خلقهم و خرقو له بنین و بناتن بنات سوکوی ای الملائکه تو بنات الله دوی ملائکی د الله دونه دی نو هغه پسی بیا سو کی دادری واړه برت کی نو پدی صورت کی بیا دادا غشی نو د مخ سره به ربط پدی طریقه شی مخ کی دلیل نقلی پیش کړه انبیاله مسلم نه اجمالا یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم صحیح شو نو پدی صورت کی برتا دلیل نقلی پیش کی دو اتلسو انبیاءونا دو سور انبیاءونا اتلسونا سوکتے ابراہیم علیہ السلام دے نو پسی وی وحبنا له اسحاق و یعقوب و جعل دا پسی رازی اگو بیارتول چکم دے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و حارون و کذالک نجد المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین دو دلیل نقلی برتا ذکر کی خود اتلسو پیغمبران نے ذکر کی بالکل تیرتا میں ہوئی چھ باس دا مہر زدن دا دستخط پہ شوئے دا فیصلہ شوئے دا نو دارتا ذکر کی دا مرنگی چھ کم دے پا مکی صورت کی رتو پا مشرکینو باندی پس کی چھ آغا مشرکان بخپل و باطل و پلارانو پس روانو وی حسبنا ما وجدنا علیہ آبا انا دا افتیر شکنا وی بس مونگ سا دلیل دغل چھ پلار نکم پا دیلا رو نو آغای پا داوی نو پا دی کے بورت سی آغا خب لاران پوچھ کنا آغا خب لاران بوتی آدھائی پیغمبران دی ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم وجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم دا خوب لاران نبوت دلیل پیش کی دا رنگ پا مخکینی صورت کے چکم دے دعوت و کتابیان ہوتا نو پا دے کے بطول و مشرکانو تا دعوت ور کی جراشی ہو دا مسئلہ دا توحید امنی او پریک دے دا زد و عینات او دا پریک دے خواجی دا صورت دعوت صدا دعوت صورت څنګه را صدا او دعوه په کومه طریقه ثابتې مقصد د صورت دیو مسله دا مقصد د صورت دی اثبات د توحید توحید د الله تعالی واحد لا شریک دی بل څوک وسره نص په علم کې شریک شته د عالم الغیب دا غوندې څوک نشته لري صحیح شو نو سره په عبادت کې څوک شریک شته لري نو سره په دعا غختلو کې څوک شریک شته لري نو سره په تصرف کې څوک شریک شته لري نو سره په تحلیل او تحریم حلال او حرام او کې څوک شریک شته لري نو دا په دې طریقې سره به تاسو کې دا طول شرکونه برات کې په صورت کې برازي دا برته خیم دې رد شرک په علم دې دې رد شرک په دعا دې رد شرک په عبادت دې دا برته خیم بیا ځای په ځای باندې دویم نمبر برات شرک کې په دلایل عقلی او سره خو سم ډیر دلایل عقلی براوري ښا خو مختلف قسمه وي کله به آسمانی دلایل علوی کله به سفلی دلایل دزمکه والا کله وستی دلایل منځنی دلایل کله بیا هغه دلایل کې خیال کې مرادي نفسی وي نفسی ستاپه نفس کې دلایل د توحید د الله تعالی دي کله به دلایل چې کوم دنو هغه به سي هغه به هغه اعترافي وي سببي اعترافي اعترافي دلایل کې بیا زیات سکوتی ذکر کوي مشرک ته وایي دا کار څوک کوي نو عقیده به دای چې بالکل الله یې کوي خو په خلی بغاګ نه کوي سکوت به کوي خاموشه کیږي باغې تما تاسو ته ویلو دلایل اعترافي اصول کې ویلو صحیح شو نو دا څلور قسمه خدا په ډیر شعر او دلایل به مختلف قسمه پکې راځي کله به استدلال کوي چې دلایل پیش کوي بیا په تصرف د اعیان باندې چې دا ذاتونه د سیزونو چا پیدا کړی دي او څوک یې مړی څوک یې راولي کله په احوال الاعیان باندې چې دا حالات څوک بدلی را بدلی کله رڼا کله تیارو کله څه شي کله څه شي دا حالات څوک بدلی دا الله تعالی بدلی کله به کوم دینو دلیل ذکر کوي په انقلاب د احوال باندې چې حالات بدلی را بدلیږي او کله به استدلال د مطعومات ستا مخې ته راکم خوراک پروت ته په دې کوم دلیل د توحید د الله دی دا به ته ذکر کوي کله بچ کوم دنه قران الفدی صورت کې هم د دغه دعوی توحید د ثابتولو لپاره رد کوي په ټولو اقسام د مشرکانو باندې سلوری اصولی متاصلو مشرکان خو ډیر ګڼ دي خو لیکن په اصولی لحاظ سره سلور قسم دي مشرکین بل انسو انسانان د الله سره شریکای بل جن جنات شریکای بل کواکب ستوري شریکای بل ملائکه ملائکی شریکان کوي دا ټول بس کوي په دی باندې عبارت کوي دغه رنگ بچ کوم دنه د الله تعالی نمونه په ذکر کیږي سوار نس نمونه په صورت کې راځي الله کلا رب کلا رحمان مختلف برازی او ور طرف چې کوم د صفات او افعال د الله ذکر کیږي خو هغه ډیر یا بدو سوا سلور ذکر کیږي هغه بیا هغه خپل معلومه وي دا رنګ چې کوم د کلا او په صورت کې سي مجاهدی طریقه برته خیږي ته خو به دعوت چلے خو لیکن دا خبره چې طریقې کار به څنګه وي نو تاسو به طریقې د تعلیم خیری ته موږ سوایو طرق التعلیم ورته وایو د تعلیم طریقې ته به خلکو ته دعوت څنګه چلی او بیا به هغه په سلور قسمه یې را طریقې د تعلیم چې کله به داوی چې نبی علیه الصلاه والسلام هغه کلکواله وقاره کوي په دین باندې کله به فکه داوی چې د نبی علیه السلام نو ماوراء البشریت صفات چې داسې صفات ته نشته چې هغه د بشر نه نه د بشر صفات ته کیدی هغه به ذکر کړي کله به کوم دې نو فرق کوي په مابین د دواړو دعوتونو کې چې زمونږ په دعوت کې د مشرکانو په دعوت کې څه فرق دی کله به کوم دې صحیح کې دې تفصیل کوي چې هغه ته دین حنیف وای دا به کله به کوم دې مقاطعات ته ته وې تکلیفونه به در باندې راځي اغه تبع عقبات سته من نوایو سمو ته وایو عقبات سته شپږ مشکلات دي چې هر مجاهد او هر داعی ته پلار کې راځي اغه شپږ عقبات بسې ته کذالک کذالک سره بیانی ګره بش ان شاء الله وکذالک فتننا بعضهم ببعض وکذالک نفسر الايات وکذالک نصرف الايات وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس وکذالک جعلنا في كل قريه نكابر مجرميها وکذالک نولي بعض عالمین بعضا بما كانوا يكسبون شپق عقبات یو یو برت بیا ان شاء الله و موس خلاصہ کی نسم ویلے بیا ربانی ڈیری کی سبق رن پات کیگی بل دال چ وم نمبر دلیل نقلی بر انبیاء علیہ السلام نہ پیش کی دی دعوی دے اس بات دے پارا اتم ب پکدا کاروی چ دا دعوی ب تکراری راوری کلا بے راوری تو عنوان دے الحمدللہ کلا با اللہ لا الہ الا هو کلا با لا الہ الا اللہ پدی طرح بانی بس کیگی دا دعوی ب تکراری کی اگر چ راضی اگر ہم نہ تخیم بیا پخپل خپل زائی صحیح شو سورت مشتمل لے پدوو حصو بانے پسوی سو پدوو حصو یوہ حصہ چکم دے تر یو سل واللسم نمبر آیات پوری دا اول حصے تر یو سل واللسم نمبر آیات پوری دا اول نیسا دا او دویم حصے چکم دا نو اغسر دا سمی سپارے پاول کی او دویم حصے بیاد سورت تر خیر پوری دا بس دا دو حصی دی خوا پا اول حصہ دے سورت کی شپک بابو ندی سو بابو ندی او دا رومبای حصہ چه دا دا طول رد شرک اعتقادی سره لگی گورا مایده کی چه سنگا ترزو اول رد شرک نا آگه که اول رد شرک فعلی و بیا رست رد شرک اعتقادی شو نو پا دی صورت که با اول رد شرک اعتقادی رست با رد شرک فعلی شروع کیگی شرک فعلی خو مو پی جنده کنا خوشوی حلال و حرام دا اللہ بدلول اغا بدا کیگی نو داش بیا اول ایتا که ما تاستوی سو بابونه دی شپک بابونه و شپک بابونه چه یو تشمارم نکیگی خرازه ای اولنه باب ده تر یول سم نمبر آیات فوری سفوری؟ یول سم نمبر آیات فوری خطر یول سم نمبر آیات فوری چه اولنه باب ده نردی باب خلاصه بسی ردی باب خلاصه بدائی خواه چه دیتا باز تاست دویم چه دری دری دری دری دری دری دری خوش بی شپک پیری دری دی خواه خوش بی شپک پیری دری دی سنگا اول پتا تا دعوو کی دعوی نو رست با تاغی بانی دری عقلی دلائل پیش سو دری عقلی دلائل پا هر دلیل که بیا دری دری دغوی بیا و پا آغا دیم دلیل که دا علم دلیل که و بیا دا علم دری حالات ذکر کی صحیح شوا بیا دا آغی نپس پا بیا دا کفار و دا منکرینو دا انکار دری طریقی ذکر کی الاعراض التکذیب الاستهزاء دا دری کارونه بکی صحیح شوا دا آغی نپس پا بیا پا دی باندی پا سابقه مشرکانو بانی دری انعامات ذکر کی تمکین فی الارض مکنناهم فی الارض بیا چکم دینو بابونه مولور کریو او دغرنگ چکم دی باران نو وقت پا وقت پیرا ورا ولیو دا خلیکن دا دین بیا بچ نشو دا عذاب نا دغرنگ با بیا چکم دینو دا دوی دری سوالاتی سو سوالات پی اترازات پی دری اترازات بکی اگر دری اترازات ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس وقالو لولا انزل الیهم علیه ملک ولو جعلناه ملکن دا دری سوالات جوابات بور کی بیا دا غینا پس با پا دری امور سر تخویف وی ولقد استهزئ برسلن رسولان پوری ٹوک شوی وی پوشوی سخیرو سخریه کری وا او المکذبین دی تکذیب کولو نو اللہ پی سزارا استا نو پا دری و اعمال وانی با بیاسور کی تخویف ورکی دمکی با ورکی خواه دا وانی پوشوی پا دی طرز وانی بدارون بے باب چلیگی گوری وطا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله بیا مثلا علا الحمد لله صفاتنا ده خدایی ور التما ده طول تفصیل په الحمد لله کې تیر کړو چې ولې دا معنا کوم دی ابن عباس سره مې ترانه کل کړو هغه طول تفصیل تیر شو ری بس سره پاغز دکې او ذهن کې کینه وای الحمد لله صفاتنا ده خدایی خاص الله لره دی شریک ور سره نشته د انواع 40 انواع 40 براشي صحیح شو هغه راضی الذي دا اوس اولنې دلیل الذي موصول سره د سلنف معرض دلیل وی نو تبا را واخل کبر دین دلیل جوړ کی الذی اذ هو الذی ولی صفاتونه ده خدای خاص الله لری ما تاسو ته وی صفاتونه ده خدای دودی غټه کم کم دی یو تصرف ده قدرت ده او دویم نمبر علم ده اوس پر ته دې دلیل ذکر کای چې صفاتونه ده خدای خاص الله لرولی دی الذی خلق السماوات ګور قدرت داغه ده تصرف داغه ده ورپسې برست لار شي نو سبا وی او هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم علمم داغ سره ده نو چې دا علمم داغ شو او تصرف او قدرتم داغ شو نو الحمدلله صفاتونه ده خدای ده الله شو خو شو دبل چانش کرے الحمدلله صفاتونه ده خدای خاص الله لری الذی اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض از مکا دلیل عقلی علوی او صفلی دواره تا بیان کرد و جعل الظلمات والنور او بل و جعل الظلمات او گردولی دی و جعل الظلمات و خلق الظلمات او پیدا کری دی تیاری والنور او رنا تیاری پیدا کری دی او رنا پیدا کری دا نو دری دا غیر تیاد کل یو زمکا یو اسمان پا دلیل که بیاد ری او یو رنا تیارو رنا تیارو پا دوالا جدا جدا نیسا بی ولی ذکر چه آغا یو دا بل سرنو دری گی نو آغا یو چه رازی بل زی نو پا دی وجبان آغا با یو شی نو داد پا یو دلیل که بیاد زان تا دری دا غجو شو خا خا وز ظلمات ظلمات جمع راولا او ان نور مفرد راولو ذکر چه تیاری دیری دی تیاری د شپې وی تیاری د وریه دی وی تیاری د باران وی دا رنگ تیاری د کفر وی تیاری د شرک وی تیاری د جهل وی او نور رڼا د ایمان علم دا ټول یو وی ها خو شه ون نور ثم الذين كفروا بیا هغه کسان چې کافران شي وی دي بربهم يعدلون رب سره برابرۍ نور خلق رب سره نور خلق برابرۍ په صفاتو کې په خلق کې په علم کې الله سره خلق برابرۍ ها اذن سويكم برب العالمين رب شي هو الذي خاص الله ذاته خلقكم من طینن چه پیدا کړی تاسو د خټینا ثم قضا اجلا ثم قضا بیا مقرر کړ اجلا نیټه د مرګ هغه پیدا کړلې بیا نیټه د مرګ سکړه هغه ورلا دا کړه اوس موږ د خټینا پیدا کړی یو نو دی معنی کوي وای خلقکم بدا خلقکم تاسو هغه ابتدایي پیدایشی کړو من طین د خټینا هغه بابا د خټینا پیدا شو د علی سلام یا دادا یا خلقکم من طین موږ تاسو ټول د خټینا پیدا یو تاسو دا معنی وای موږ نه معنی ولې نه معنی دا گورا ده خطه نسکی گی داغینا گیا را زرگونه شی سیشو کنا سبزی را زرگونه شی اگا سبزی تو خوری یا سارو ریو خوری داغینا وین جوره شی داغا وین نبیاس جوره شی نطفه جوره شی داغا نطفه نبیاس جوره شی خبر را سیده نطفه او سم ماده بعیده ستاسه دا اگا خطه دا من طین سم مقضا اجلا و اجل مسمن عنده ایو بلنیت دا مقرر عنده اگا الله سر را انداغی علم الله تر بلچه تنیشت دا اگا دستر اگا دا قیامت دا خا ثم انتم تمترون بیا هم تاسو پس د دی صفات هم شک کوي په توحید د الله کې می کوي دا دومره غټ غټ صفات په الله کې دي تاسو دغه ته نه ګورئ دغه نه پس په توحید کې شک مکوي او هو الله فی السماوات و فی الارض دریم دلیل ها اول دلیل آفاقی بیان کو دویم دلیل نفسی بیان کو اوس دریم دلیل آفاقی ده خسره اغه چ کوم دنو اغه د علم ده و هو الله او اغه الله خاص اغه الله تعالی فی السماوات پاسمانونو کده ول ارض او پزمهو کده الله پاسمانونو پزمهو کده نو دا مطلب داغه الوهیت ده داغه معبودیت اګه صورت داغه کې براشی و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله اغه الله په اسمان کې اله عبادت داغ کیگی پس مکہ کی ماغا الہ دے داغ عبادت بکیگی دے بل چا بن کیگی مطلب ادا دے یعلم سرکم اس دلیل علمی گوری خا یعلم پویگی اللہ تعالی سرکم پپٹو خبر استاسو پپٹو راز استاسو و جہرکم پخکار استاسو و یعلم ما تکسبون او پویگی پاغا سبان جتا سے کوئی کم کار چکے نستاد وینا نم خبر استاد کار نم خبر اغا اللہ دا سے ذات تے خا پوشوی نوچے گورا قدرتم داغ شو پیدائی شما غکی او علمم داغشنو الحمدلله وای کنا صفاتونه د خدای خاص الله لری صفات د خدای چې ټول راجمه کې دغه تر ادم نکی پوښوی نو قدرت دې او علم دې د دواړه پاغه کړهل خجی و یعلم ما تکسبون اوس په دې علم کې بیا درې قسمه حالات بیان کړ سرکم پا اقوالو کی دو دی سر رکم پت و جهر رکم خکارا افعالو کی یو دی و یعلم ما تکسبون او چه سکوی اغم اللہ پویگی دا بیاد ریشو و ما تأتیهم من آیت اس بل گوره دا یو مسلس تیر شو خوا اس بل مسلس گوره الله تعالی دا اس کافر تا دا کافر دری قسم طریقو سرا انکار دے خدری طریقو سرا وما تاتیہم او نراز دیت من آیت کما معجزہ من آیات ربهم دا معجزو دا رب خپلنا پوش یا قرآن آیات شو الا کانو عنها معرضین مگر ویدا مشرکان داغین مخ اڑون کی داغین مخ واڑی اول کفر تر اعراض دے مخ تیواڑی وینا وڑا پوش نمان خا داوشو فقد کذبو بالحق بیا ترخیوشی نو پس داغین سو کی پس فقد کذبو نو پس یقینن دی دروغ جنو گانا بالحق حق بعد سلیل پا یونانا مکوی که دروغ جنو گانا پا حق باندی اخو بعد سلیل حق مشی یقینن دی دروغ جنو گانا حق حق دروغ جنو گانا پا دوی و مرتبه که دیلک برگارشیه وی دات دروغ وای اول صرف مخوالو بیدا د دوی عمر تبشوا سل لما جاء عمر کل چلا حق راغ دویتا فسو پیاتیهم نذر د چراب چ دویتا انبا اوما خبرون د اغا کانو چودی به پی ابدا اغا عذاب کانو چودی به پاغی پور یستهزئون ٹوک کون کی دریم مرتبہ کی کفر بیا دے داسی کی چ در اول کی صرف مخوالو بیا وی دا دروغ وای گے پچھ ٹوک شروع کی بیا سو کی بیا ٹوک شروع کی استہزاء شروع کی دای دریم حالت شده کفر خواه علم یرو آیا دوی گورینا کم احلکنا من قبلهم سرنگ مونگا حلاک کردی سمرا حلاک کردی مونگا من قبلهم مقیر دوینا من قرنین دو پیڑونا دیر پیڑای دیر مخلوق متبا کردی اللہ وی دوی گورینا سو اگر چانت با دیم تبا کم دتا دا عذاب دسی گپ کاری دی وی زرائی ولکن اللہ وی مرس دیر حلاک کردی مکننا هم فی الارد اس گور خواه مکننا هم فی الارد دری انعامات تاقی ذکر کردی چما پی دری انعامات کردیو مکننا هم قوت نور کردی و غیت فی الارض فزمها کی ما اغا قوت لم نمکن لکم چه دا قوت می نزدر کرد تاستا مکی والا و تاستا می اغا قوت نزدر کرد کم چه فرعون تور کردو و ارسلن السماء بل رالی گلیو مون پا اغی بانی السماء اسمان اسمان هم تی رالی گلیو باران تی مراد دی رالی گلیو مون پا اغی بانی باران علیهم پا اغی بانی مدرارن وقت پا وقت وقت پا وقت ها ابن قیم مانا کی رحمه الله اغا وای چی یا لا ينقطع لحظه یا لحظه به نکټ کیدو مطلب داره که سو وخت به ضرورت باران مت کیدو دای دوی منام شو درې منام وجعلنا الانهار او مونږه جوړ کړی و غویلرا انهار ولی تجری چی بیدی به من تحتهم لاندې د حکومتونو دا غوینه من تحتهم لاندې دا غوینه نه چې کنه بره وناست لاندې به نه ولا بایدا نه من تحتهم لاندې د سلطنت او د اختیار دا غوینه ها خاف اهلکناهم نو دای درې منام شو الله دا دری انعامات نی پکڑیو قوت نی ور کڑیو باران نی وقت پوخرا ورو باغونا ولی می ول ور کڑیو خب باران ارس سیستم برابرو قصره د دین د عذاب نه بچ نشو فاهلکناهم نو مون هلاک لغوی بذنوبهم په سبب د گناهونو دا غوی اول ذلموی اهلکنا علم یرو کم اهلکنا اوس بیاوی فاهلکناهم اول ذل گنا اول ذل هلاک دل پس دی هغه په کفر دی دیم دل په گناهونو وانشانا بیا مرا پیدا کړل من بعدهم پس دا غوینا قرنن اخرین پیڑی نوری نور مخلوق بمرا پیدا کرو اغاو بیرالیلو ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس اس دوی دری سوالات خواه دری سوالات دری اعتراضات دوی داری اول سوال وی تمون تا کتاب را لپیو زلبان دی پا کاغذ که دین غفت شوی رای ورا را پوشی اللہ وی ولو نزلنا کچر تمون نازل کو علیک پتابان دی کتابا کتاب فی قرطاس ملفوفا فی قرطاس چران غفت شوی پا کاغذ که پلیفافا که بندی خطراشی فلمسوه بأيديهم ندوي فلمسوه ندوي مسكي ها ولغي پدي پاغي باندې بأيديهم لا سنخفل لا سنته ولغي داسي مسكي وي ګور چا دا خدا بالکل دې دا بختر ګولیدل نه فقط مراد حق اليقين چې بالکل پلاسي را واقعي او پڑھاوي کی فقال الذين كفروا لقال الذين كفروا خامخا او يا کسان چې کافران دي ان هذا نددا خطو دا کتاب الا سحر مبين مگر دا جادو ښکارا دي دا دي اتي جادو کته بار نه راغي یو مان دادا دیو مان نه سحر مره تکړی وا سحر په مان نه دروغ سر راځي ان هذا نددا الا سحر مبين مگر دا دروغ ښکارا دي وقالوا وايد لولا نزل عليه ملك دویم اعتراض دوی داده وی و تا فرشتول ناراضی سوت فرقان کے وراشی خان وی تا خوا بادشاہ کو تے سوک چاہتا نیگی کنا وفت کے قاصد لیگی نو قاصد تے یو باڈی گارڈ ورکی کنا گو سر گرزی ال سوت فرقان کے وراشی لولا انزل الیہ ملک ول ناراضی تے یو فرشتہ فیکون معه نذیرا نو وی برد سرا نذیرا يرون کے خلق تو اخوا دی خوا کی فرشتہ بو تر نیگی کنا فارم فہش الک دا فالله قیاس کوي په نور بادشاہانو باندې بانی اللہ وی دوی دا خبر کی وقالو وی دوی لولا نزل علیہ ملک ولولا انزل ولن نازل لگی علیہ پدی نبی بانی ملک فرشتہ ولو انزلنا ملکن فرشتہ خورات لا خود دوی ویچ نداس لیو سر گردی پلا رفسو کی داگا دیوی و سر ملک دیو سر گردی ولو انزلنا ملکن او کجرت مونگ نازل کو فرشتہ ملک لقضی الامر نو خامقا فیصل بکلی شکار ثم لا ينظرون بیا بدی ته انتظار نشی کولی الله وی وو زسر دنیا د بادشاہان پشان خلی ما چې صرف خلق دارو ما داراول نشته ری چې فرشته می درولې کنه بیا پکې ګدغنی گزاره نی بیا به عذاب راغلی ها فرشته په نور غاینه کې براشي چې دما فرشته چې نازل شي بیا عذاب راځي خوش وی نو عذاب را لېګما ولو جعلناه ملکن ندی درې می ته راځو کوي وینا بیا مونږ ته دا ولې را لېګ دا خو د مونږ غوندې سړی دی فرشته به مونږ ته را لېګلې وکنه فرشته به را لېګلې هغه به مونږ ته دعوت را کولې نو هغه دریم سوال جواب ولو جعلناه او که چرته مونږ وګرځول رسول پخپل ملکن فرشته لجعلناه نو خامخا مونږ به ګرځول او رجلا بیا به مغه سړی ګرځول بیا به مغه نه سړی جوړول ولې تا فرشته تا سره خبرې کولې شي تا سره اوس ملک سره خبرې کولې شي نشي کولې ته به واچ دا څنګه چللې خو چې هغه د سړي په شکل راشي نو ته به الو پیژنې کنه نو الله وی بیا به ما ګرځول رجلن سړی وللبسنا علیهم او خامخا ګډوډي براوستي وا مون علیهم په دوی باندې ما يلبسون پاره څه کې دوی په ګډوډيږي چې دا دوی پرسته کې ګډوډيږي بیا په ګډوډي راغلي وکنه به چا به ویلا فرشته دا چا به ویدا نه دا مړه دا خو انسان دی مونږ غوندي بیا په څه ګډه وډه وا ولقد استهزئ برسولن اوس پیغمبر تعالی تسلی ورکی پدریو امور سرا او دا دری قسم انکار د دوی دی بیا ذکر کړي ولقد استوزا پیغمبر تعالی وی خفکیګما یقینا ټوخی کړي شوی دی رسولان پر رسولان پر من قبل ک مخکستانا فحاق بالذین نازل شو پاکستان باندې سخیرو چې ټوخی کولی منهم د دې پیغمبرانو سرا ما هغه عذاب کانو چې ودی به پاری عذاب پوری یستازی اون ټوخی کوونکی نو داس شو دو مرتبه ذکر کړي یو استهزاء شوی د ټولو پیغمبرانو پس یو سخر استهزاء نبی ابرا درجه دادا چې سخر پر شروع کی او مخامق پر دغه پچموز او ټوکې کوي قل ورته وای سی روف الارض ګرځي تاسو وګرځي پس ما کی فن ثم منظرو نبیا وګورئ کیف کان عاقبت المكذبین سرنګو انجام د هغه دروغجن کړو شو دروغجن وایلو شو چې چا پیغمبران ته دروغجن وی دغه خلکو انجام پتا سو وګورئ تاسو لګ پیلاقو کې وګرځئ دې ځکه نشا پوری وای کنه چې وای دغه کوم دې سفر السفر تکم دینو دا سفر پیدا کئی یوریس الاستبصار دا پس طریق بصیرت پیدا کئی چه لگو گردی دنیا او گوری خو پر نظر به عبرتی گوری دا سی نکی دا انگریزان خو ندقا شان گردی بیا خو فایده نکی نو دا سشو دا دری قسمه انکار شده خلکو استهزا سخر او تکذیبو سنشوا دا دری دا تطول بیان کل دا دلائل یا تذکر کل چه الحمدلله اومنی او گوره دا سمکی گئی دری دلائل اومنی دری قسمه کافران غند انکار مکوی او دغه شان چکم ده زکه چې هغه درې قسم خلکو باندې ما درې قسم ما انعامات کړو خو بیا هم هغه عذاب دفنه شو او دا درې قسم اعتراضات چې تاسو کوی دا غي جوابونه وتورکل نو دا په دې طریقه باندې دا بابو